أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا والطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم. اسلام ہم سے جس زندگی کی توقع کرتا ہے اس میں نہ ایسے دیندار بنو کہ دنیا ہاتھ سے چلی جائے اور تارک الدنیا بن بیٹھو، اور نہ ایسے دنیا دار بنو کہ دین کو بالکل فراموش کر دو، بلکہ ایک ایسا راستہ اختیار کرو کہ دین اور دنیا دونوں کو توازن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارتے چلے جاؤ. مکتب اہل بیت کے عظیم شاگرد اور مبلغ اور اہل بیت کے پیغام کا تحفظ کرنے والے جناب بہلول دانا نے اس راز کو سمجھانے کے لیے ایک بڑا نادر طریقہ اختیار کیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ جناب بہلول راستے میں کھڑے ہوئے ہیں اور گویا دونوں طرف کا ٹریفک رکا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے جناب بہلول کو. ایک بہت بڑے درخت کا وزنی تنا ہے جو راستے میں پڑا ہے، اور جناب بہلول اپنے لکڑی کے گھوڑے پر سوار اس تنے کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں. کبھی ایک طرف سے اس تنے کو اٹھاتے ہیں، وہ اٹھ جاتا ہے، ہلکا سا اٹھتا ہے، پھر سانسیں پھولنے لگتی ہیں. دوسری طرف سے اس تنے کو اٹھاتے ہیں، وہ ہلکا سا اٹھتا ہے، جتنی طاقت ہے اتنا اونچا کر لیتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ کے سانسوں کو درست کرنے لگتے ہیں. اور پھر جب جناب بہلول نے نظر ڈال کے دیکھا کہ ہر ایک میری طرف متوجہ ہے، تو درمیان سے اس تنے کو اٹھانا چاہا کہ جسے اٹھانے کے لیے یقیناً کسی انتہائی طاقتور شخص کی طاقت بھی کم پڑ جائے، اور عین ممکن ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے گھوڑے یا گدھے کا سہارا لینا پڑے. اس کو اٹھانا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ہل بھی نہیں رہا اپنی جگہ سے، لوگ ہنسنے لگے، قہقہہ بلند ہوا کہ اسی لیے تو ان کو دیوانہ کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے وزنی درخت کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر انہی میں سے کسی شخص نے، جو جانتا ہے کہ بہلول کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، سوال کیا کہ اے بہلول، کبھی ایک سرے کو اٹھاتے ہو، دوسرے سرے کو اٹھاتے ہو، پھر بیچ سے تنے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہو، آخر پیغام کیا دینا چاہتے ہو؟ کہا، تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ دین اور دنیا ان کو ساتھ لے کر چلنا کتنا مشکل ہے. کہا، اس درخت کا ایک سرا دنیا ہے، دوسرا سرا دین ہے. جب میں دنیا کو لینا چاہتا ہوں، آسان ہے کہ خالی دنیا لے لوں، خالی دین کو لینا چاہوں تو آسان ہے خالی دین کو لے لوں، اس لیے کہ اس درخت کو سروں پر سے اٹھانا ممکن ہے. لیکن جب میں دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں، تو گویا اس درخت کو اس کے تنے سے پوری قوت کے ساتھ اٹھانا چاہتا ہوں، جو انتہائی مشکل ہے. یہی امتحان ہے، یہی آزمائش ہے، اور اسی کو ثابت قدم گزرتے ہوئے گزار لینا زندگی، یہی کامیابی ہے. تو حقیقتاً ہم سے یہی طلب کیا گیا، یہی ہم سے چاہا گیا. دنیا ہاتھ سے، ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے موضوع تک آنا ہے، اور آپ کے ذہن میں ہے کہ میرا موضوع گفتگو جو اس مرتبہ ہے وہ اہل بیت اور تحفظ دین ہے، مگر اس تک آنے کے لیے کچھ تمہیدی مطالب عرض کرنا ہے۔ دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو انسان غریب ہو جاتا ہے، مفلس کہلاتا ہے، فقیر کہتے ہیں لوگ، بھکاری کہتے ہیں لوگ کہ اس کے ہاتھ سے دنیا نکل گئی، بڑا بھاگا، بڑی کوشش کی کہ دنیا مل جائے، مگر دنیا ملنا بھی تو آسان نہیں ہے، دنیا پا لینے کے لیے بھی بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنے آرام کو، اپنے بستر کو، اپنی خواہشات کو کسی حد تک مارنا پڑتا ہے، تب انسان دنیا کا مالک بنتا ہے، دنیا بھی نہیں ملتی آسانی سے۔ تو یہ جملہ ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا کہ دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو انسان فقیر بن جاتا ہے، اور دنیا دل سے نکل جائے تو انسان ولی بن جاتا ہے۔ اسلام آپ کو فقیر نہیں دیکھنا چاہتا، لہذا نہیں کہتا کہ دنیا کو ہاتھ سے نکل جانے دو، کہتا ہے دنیا ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرو، دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، مگر دل سے دنیا کو نکال دو، دل میں بس آخرت ہو، دل میں بس اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی تڑپ اور چاہ ہو۔ اگر دل میں آخرت ہوگی، انسان جو دنیا حاصل کر لیتے ہیں وہ دنیا کو کہاں خرچ کرتے ہیں، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس بڑا اختیار اور اقتدار ہے، وہ ظاہر ہے اس دنیا کو حاصل اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو، اپنے دل کی چاہت کو اس دنیا کے ذریعے سے پورا کر سکیں۔ تو ان کے دل کی چاہت کیا ہے؟ بڑا سا گھر ہو جائے، بڑی سی گاڑی ہو جائے، اس کے لیے وہ دولت کو خرچ کرتے ہیں، غلط بھی نہیں ہے، روکا نہیں ہے اسلام نے۔ لیکن اگر دل میں آخرت ہو اور ہاتھ میں دولت ہو، ہاتھ میں دنیا ہو اور دل میں آخرت کی منزل پانے کی تمنا ہو، تو پھر اس دنیا کو اپنی اسی چاہت یعنی آخرت کے لیے خرچ کرے گا تو یہ دنیا نفع بخش ہو جائے گی، یہ دنیا اس کو بلند کر دے گی۔ چنانچہ جتنے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے ہیں، ان کی زندگی کی سطح کو اگر آپ تقسیم کرنا چاہیں تو ایک وہ افراد ہیں کہ جنہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی دنیا میں اتنے مست اور مگن ہیں کہ وہ سطح حیوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، نہیں میں نے غلط کہا، وہ سطح حیوانی سے بھی پست زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی گزارنے کا لیول اینیمل لیول بھی نہیں ہے، وہ اس سے بھی زیادہ پست ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے میں نے کل عرض کیا کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری آفتیں ہیں جو تمہیں تباہ اور برباد اور ہلاک کر دیں گی، جن میں ایک طمع ہے، دوسرے حسد ہے، تیسرے تکبر ہے۔ تو یہ خواہشات کی پیروی کرنے والے، عرض کر چکا کہ یہی اسلام کے مقابلے پر آتے ہیں، قرآن کے مقابلے پر آتے ہیں، معصوم کے مقابلے پر آتے ہیں، ہادی کے مقابلے پر آتے ہیں، اور یہی نہیں چاہتے، یہی طبقہ ہے جو نہیں چاہتا کہ دین غالب ہو، رائج ہو، نافذ ہو، ہم اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں۔ تو یہ ہیں خواہشات کے وہ بندے کہ جن کی زندگی لسٹ بیسڈ ہے، بس انہیں اپنی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے، اچھا کھا لیں، اچھا پہن لیں، لذتیں ساری جمع کر لیں۔ یہ زندگی سطح حیوانی سے بھی پست زندگی، میں نے کیوں کہا کہ پست ہے، اس لیے کہا کہ پست ہے کہ ایک حیوان بھی جو زندگی گزارتا ہے وہ اپنی ذات سے آگے بڑھ کے سوچتا ہے، اسے صرف اپنا خیال نہیں ہوتا۔ ایک چڑیا اپنا پیٹ بھرنے سے پہلے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی ہے، ایک ہرن اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ایک درندے سے، ایک شیر سے، ایک طاقتور جنگلی جانور سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو اینیمل لیول کون سا ہے؟ اینیمل لیول وہ ہے کہ جہاں انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے ساتھ ساتھ ذرا سا آگے بڑھے، اور جو اس کا اپنا خاندان ہے، کم سے کم وہ لوگ جو اس کی امیجیٹ فیملی ہے، ان کے لیے بھی کچھ کرے۔ تو یہ تو حیوان بھی کر رہا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو وہ انسان جو اتنا کر رہا ہے وہ گویا اینیمل لیول تک آ گیا، مگر اس سے اوپر اٹھ کے ہیومن لیول آتا ہے، وہ سطح کہ جہاں انسان ذرا سا اس دائرے کو وسیع کرتا ہے، اور اس کے بعد اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں، میں اور میرا خاندان نہیں بلکہ کچھ پڑوسیوں کی بھی خبر لینی چاہیے، کچھ اپنے ملازموں کا بھی خیال کرنا چاہیے، کچھ اپنے دور کے عزیز اور رشتہ دار ہیں ان کا بھی کچھ تھوڑا بہت ان کے ساتھ بھی کر لینا چاہیے جتنا ممکن ہو. اور یہ کرتا ہے مگر بس اس حد تک کرتا ہے کہ مجھ سے جو بچی ہوئی روٹی ہے وہ میں اپنے ملازم کو دے دوں تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے, مجھ سے جو زائد کپڑے ہیں جنہیں میں نے پہننا اب چھوڑ دیا وہ اپنے کسی غریب پڑوسی کو دے دوں کہ اس کا تن ڈھک جائے. یہیں تک یہ سوچتا ہے, لیکن اس کے آگے بڑھ کے ایک سپر ہیومن لیول ہے کہ جہاں اہل بیت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, یہاں قرآن ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر واقعی تم اللہ پر ایمان لانے والے ایسے مومن ہو کہ جو ایک آئیڈیل مومن ہوتا ہے, تو پھر اس سطح زندگی تک آ جانا کہ جہاں انسان اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے کہ چلو میں نے ایک وقت کھا لیا, اب میں ایک وقت بھوکا بھی رہ سکتا ہوں, برداشت کر سکتا ہوں تو میں بھوکا رہ کے کسی اور کا پیٹ بھر دوں. اس لیول تک دیکھنا چاہتا ہے, اس لیے دیکھنا چاہتا ہے کہ جو ہمارے آئیڈیل ہیں جنہوں نے دین کی حفاظت کرتے ہوئے اس دین کو ہم تک پہنچایا, جن کا ہم پر احسان ہے, ہم پر احسان ہے, اسلام پر احسان ہے, قرآن پر احسان ہے, شریعت پر احسان ہے, وہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو ہمیں ایسی زندگی کی تعلیم دیتے ہیں کہ جہاں خود روزے پر روزہ رکھ لیتے ہیں, اپنے آگے کی روٹی کبھی یتیم کو دے دیتے ہیں, کبھی اسیر کو دے دیتے ہیں, کبھی مسکین کو دے دیتے ہیں. یہ ہے وہ سطح زندگی کہ جو گزاریں تو پھر ہم نے اپنی زندگی فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب زندگی گزاری, میں نے کامیاب زندگی گزاری. یہ آسان نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک, جو بات میں نے کل عرض کی کہ ایمان انسان کے رگ و ریشے کے اندر سرایت نہ کر جائے اور آخرت اس کا مقصود اور اللہ کی رضا حاصل کرنا اس کا اولین و آخرین مقصد بن جائے کہ بس اور بس مجھے اس کی مرضی مل جائے. جب اس سطح تک انسان پہنچ جاتا ہے تو یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے, اور یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی ہٹنے نہیں دیتا. لیکن اکثریت جو زندگی گزارتی ہے وہ سطح حیوانی تک ہی آ کر ٹھہر جاتی ہے, سطح انسانی تک بھی نہیں آ پاتی. ایسے لوگ کلمہ پڑھ کے بھی سطح حیوانی کی زندگی گزار سکتے ہیں اور کلمے سے محروم رہ کے بھی سطح حیوانی کی زندگی گزار سکتے ہیں. بہت آسان ہوتا ہے ایسوں کو راہ سے ہٹانا, ایسوں کو گمراہ کرنا اور ان کو آخرت سے محروم کر دینا. یہی وہ حکمراں کرتے ہیں کہ جو حکومت پر اپنا قبضہ باقی رکھنا چاہتے ہیں, کہ پہلے محروم کر دو, اتنا محروم کرو کہ ایک بھوکے کو بھوک کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہ آئے اور روٹی کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دے, وہ خواب بھی دیکھے تو روٹیوں کے دیکھے. جب وہ اتنا بھوکا ہو جائے, جب وہ اتنا روٹیوں کے لیے ترسنے لگے, تب اس کے آگے وہ روٹی ڈال دو کہ جو اس کے شکم میں جائے تو لقمہ حرام بن کے اس کی غذا میں شامل ہو جائے, اور پھر اس کے بعد اس کی روحانی شخصیت کی موت ہو جائے تاکہ وہ زندہ لاش بن کے ہمارے زیر اقتدار رہ سکے, ہمارے زیر اختیار رہ سکے, کبھی نہ اپنے حق کی آواز بلند کرے نہ اپنی آخرت کی اس کو فکر ہو. یہی تھا جو تاریخ کے اندر کیا جا رہا تھا کہ ایسا قحط میں ایک طرح سے مبتلا کر دیا گیا تھا, ایسا عالم تھا کہ لوگوں کو یا تو خواہشات کے بندے بن کے بس ایک ایسی حرص اور تمہ ان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی فکر میں لگے رہیں, اور آخرت, دین, تعلیمات پیغمبر, احکامات قرآنی, اس سب کو پسے پش ڈال دیں تاکہ حکومت ان سے اپنی مرضی اور اپنے مفاد کا کام لے سکے. یہ ہو رہا تھا. ایسے میں یہ صدقہ ہے محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا کہ انہوں نے دین کا تحفظ کیا. یہ دین کا تحفظ ایسے میں آسان نہیں تھا. دو چیزیں, ایک کی طرف میں نے اشارہ کر دیا کہ بھوک میں مبتلا کر دو تو پھر بھوکے سے اس کا دین چھیننا, اس کا ایمان لینا اور اس کو آخرت کے تصور ہی سے محروم کر دینا بہت آسان ہوتا ہے. دوسری چیز ہے جہالت, کہ کسی انسان کو جہالت کی تاریکیوں کے اندر لے جاؤ تاکہ کبھی وہ خواب بھی نہ دیکھ سکے نجات کا, خواب بھی نہ دیکھ سکے ایک اچھی عمدہ انسانی بلکہ سطح انسانی سے بلند زندگی کا, اس کے لیے اسے جہل میں مبتلا کر دوں. یہ دو چیزیں تھیں کہ جن سے اہل بیت کا مقابلہ تھا, اہل بیت نے مقابلہ کیا. اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے نظر آئے کہ میرے دو دشمن میرے ایسے تھے کہ اگر وہ میرے سامنے انسانی صورت میں آ جاتے, پیکر بشری میں آ جاتے, تو میں نے مرحب و انتر سے پہلے اپنے بدترین دشمنوں سے پہلے ان کو قتل کیا ہوتا. ایک غربت, دوسرے جہالت. اس لیے کہ جس معاشرے سے غربت اور جہالت کا خاتمہ ہو جائے, وہاں دین پہنچانا, دین رائج کرنا, اللہ کی معرفت کی فضا ہموار کرنا, یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ یہ ظاہر ہے کہ ممکن نہ ہو سکا, اس لیے کہ جہالت ہر دور میں آتی رہی, آگے بڑھتی رہی, اور جہالت اثر کرتی ہے بے شعوروں پر. جہالت بے شعوری پیدا کرتی ہے, بے شعوری مزید جہالت پیدا کرتی ہے, مزید جہالت مزید بے شعوری پیدا کرتی ہے, اور انسان گرتے گرتے غفلت کی اس سطح پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ زندہ لاش بن کے رہ جاتا ہے, چلتا پھرتا ہوا جنازہ بن کے رہ جاتا ہے. بظاہر زندہ ہوتا ہے مگر وہ زندہ کہا نہیں جا سکتا, اس کو زندہ تصور نہیں کیا جا سکتا. سانس لے رہا ہے مگر مردہ ہے. یہ جو میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی, اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, یہ نہج البلاغہ کا مفہوم ہے کہ سانس لیتی ہوئی میتیں, چلتے پھرتے جنازے, اٹھتی بیٹھتی لاشیں, کہ جو دل دھڑکنے کے باوجود, نبضیں چلنے کے باوجود اور سانس لینے کے باوجود مردہ ہیں. چنانچہ ایسے سطح پر لا کر اب کوشش یہ تھی کہ اسلام کے نام پر بنی امیہ کا چہرہ پیش کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ بس جو کچھ بنو امیہ کر رہے ہیں وہ اسلام ہے. یہ ایک بہت خطرناک سازش تھی جس کے لیے فضا ہموار کی گئی, جس کے لیے دولت کے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے, جس کے لیے طاقت استعمال کی گئی کہ تین چیزیں, ایک تو بھوکا کر دو تاکہ بھوکے کو روٹی وہ دی جائے کہ جو اس کے شکم میں پہنچ کر اس کے دین کو بالکل تباہ و برباد کر دے, دوسرے غربت کے ساتھ خوف میں مبتلا کر دو, اور تیسرے جہالت سے نکلنے نہ دو. چنانچہ آپ کو تاریخ کے اندر یہ منظر نظر آئیں گے کہ کچھ وصیتیں ہیں, میں اس وقت آگے بڑھنے سے پہلے عرض کر دوں, کچھ وصیتیں ہیں جو یزید کے والد نے یزید کو کی ہیں. ان وصیتوں کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ حکومت اور اقتدار پر قبضہ باقی رکھنے کے لیے دین کو پامال کرنا اور انسان کو بے عقل اور بے شعور کرنا کتنا ضروری ہو جاتا ہے. کہ جہاں یہ کہا کہ دیکھو اگر کبھی جنگ ہو, اگر کبھی کسی موقع کے اوپر جنگ ہو, تو یہ شام والے جتنے ہیں ان کو میدان جنگ میں لانے کے بعد, بعد میں پھر ان کو ان کے ٹھکانوں پر پلٹا دینا, اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نئے علاقے میں جا کے یہ بس جائیں, کسی نئے معاشرے سے ان کا تعارف ہو جائے. اور یہ جو جہالت کی تاریکی ہے, اس جہالت کی تاریکی میں یہ حق کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, یہ تاریکی چھٹ جائے, روشنی ان تک پہنچ جائے اور ان کے دل بدلنے لگے. لہٰذا ان کو چونکہ مردہ رکھنا ہے تاکہ یہ ہمارے لیے زندہ رہیں, ان کو چونکہ شعور ان کا ختم کرنا ہے تاکہ یہ ہمارے حق میں جنگ کرتے رہیں, تو ان تک علم کی روشنی نہ آنے دینا. یہ جو اہل بیت سے دنیا کو دور کیا جا رہا تھا, یہ جو شکموں کو حرام غذا سے بھرا جا رہا تھا, یہ جو لوگوں کے اندر خوف پیدا کیا جا رہا تھا, یہ صرف اس لیے کہ لوگ حق سے واقف نہ ہونے پائیں. اہل بیت تک پہنچیں گے تو علم کی روشنی آئے گی. یہ عرض کر چکا ہوں شاید کسی موقع پر کہ اسی لیے صاحبان عقل سے خطاب کیا ہے. قرآن نے کریم صاحبان عقل کو مخاطب کرتا ہے اور بار بار پیغام سب کو دیتا ہے, لیکن خاص طور پہ جنہیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے, بار بار یہ کہتا ہے کہ اس میں اول الالباب کے لیے نشانیاں ہیں, اس میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں, اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ روز اول سے ہی یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہمارے یہاں کی جو اہم کتاب ہے اصول کافی, اس کے اندر پہلے ہی چیپٹر میں آپ کو یہ مطالب نظر آ جائیں گے اور یہ پیغام آپ کو مل جائیں گے. عقل اور جہل کی گفتگو وہاں پہ ہوئی ہے کہ عقل کے مقابلے پر جہل ہے, اور فرق کیا ہے دونوں میں؟ کیا فرق یہ ہے کہ جسے بیان کرنے کے لیے میں جلدی سے مفہوم کو بیان کر دوں کہ فرق یہ ہے کہ عقل سے جب اللہ نے کہا کہ آگے آ تو وہ آگے آئی, جب کہا کہ پیچھے ہٹ تو وہ پیچھے چلی گئی, جب جہل سے کہا کہ آگے آ تو وہ آگے آیا, جب کہا کہ پیچھے ہٹ تو اس نے کہا نہیں پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو جو ڈٹ جائے, جم جائے, جو اطاعت خدا کے دائرے سے نکل جائے. عقل اطاعت کرتی ہے, جہل مقابلے پر آتا ہے. عقل ہمیشہ اطاعت کرتی ہے, اور پھر اللہ نے عقل کو گویا منتخب کر لیا, اور جناب آدم علیہ السلام کو جو تحفہ دیا وہ عقل کا تحفہ تھا. عقل کا تحفہ تھا کہ جناب آدم کے سامنے کچھ چیزیں پیش کی گئیں کہ آپ یہ لے لیجئے, یہ لے لیجئے, یا یہ لے لیجئے, ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں. حیا لے لیں, دین لے لیں, عقل لے لیں, ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں. تو جناب آدم نے عقل کا انتخاب کیا. جیسے ہی جناب آدم نے عقل کا انتخاب کیا تو یہ پیغام لانے والا فرشتہ, اس نے دین اور حیا سے کہا کہ چلو تم واپس چلو. انہوں نے پکار کے کہا کہ ہم اب کہیں نہیں جائیں گے, اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ہمیں حکم یہ ہے کہ جہاں عقل رہے ہم بھی وہیں پہ رہیں. جناب آدم نے عقل کا انتخاب کیا ہے تو اب حیا بھی آدم کے ساتھ رہے گی, دین بھی آدم کے ساتھ رہے گا. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا والے کسے عقل مند کہتے ہیں, قرآن کس کو عقل مند کہتا ہے. دنیا والے عقل مند اسے کہتے ہیں کہ جو دولت رات و رات بزنس کھڑا کر لے, رات و رات دولت جمع کر لے, اپنے مکر سے, اپنی چالاکی سے اقتدار پہ قبضہ کر لے, اور دنیا جو بہت بنا لے, پھر یہ چیزیں حاصل کرتے ہوئے اس کے پاس حیا رہے یا نہ رہے, دین رہے یا نہ رہے. لیکن اسلام نے حقیقی عقل کا تعارف کرایا کہ جہاں حقیقی عقل ہوگی وہاں حیا بھی ملے گی, وہاں دین بھی ملے گا. اگر کہیں دین اور حیا نہیں ہیں تو آپ لاکھ ان کو عقل مندی کا سرٹیفکیٹ دیتے رہیں, سند دیتے رہیں, وہ عقل مند نہیں ہے. پھر عقل کو اللہ نے 75 سپاہی عطا کیے کہ یہ تمہارے سپاہی ہیں, یہ تمہارا لشکر ہے. اس لشکر کی سربراہی عقل کو دی. جب جہل نے یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے پاس بھی لشکر ہونا چاہیے. پھر جہل کو بھی اللہ نے لشکر عطا کیا. عقل اور جہل ان کا اپنا اپنا لشکر ہے. تفصیل کا موقع نہیں, آپ روایات میں دیکھ لیں, اصول کافی کے اندر مل جائے گا کون کون عقل کے لشکر میں ہیں, کون کون جہل کے لشکر میں ہیں. یہ مقابلہ ہے جو چل رہا ہے, اور عقل کے نمائندے بن کر, عقل کے وارث بن کر انبیاء ہیں کہ جو مسلسل دعوت غور و فکر دیتے ہیں, اور شیطان ہیں جو جہل کا نمائندہ بن کر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مسلسل حملہ آور ہو رہا ہے. ہر دور میں ہوتا رہا. چنانچہ جس دور کا میں تذکرہ کر رہا تھا, اس دور میں عالم یہ تھا کہ پوری طرح سے عقل سے دور رکھا جائے, علم سے دور رکھا جائے, پھر خود بخود حیا ختم ہو جائے گی. جس کے پاس عقل نہیں اس کا دین خود بخود مٹ جائے گا, چونکہ دین ہے ہی نہیں اس کے پاس میں. لہٰذا کیا کوششیں تھیں, کیا سازشیں تھیں جو ہو رہی تھیں. بس یہ سمجھ لیں کہ جب مولا سے کہا کسی نے کہ مولا وہ انہوں نے اب یہ چال چل دی, انہوں نے اب یہ چالاکی دکھائی, تو امام نے یہی جواب دیا تھا کہ بخدا سیاست میں وہ مجھ سے زیادہ تیز نہیں ہیں, لیکن وہ جس چیز کو استعمال کر رہا ہے وہ عقل نہیں ہے, وہ شبیہ ہے عقل ہے, وہ مکاری ہے, مکر اور فریب ہے. میں دین کے دائرے میں ہوں, رضا الہی میرا مقصود ہے, لہذا وہ طریقے اور وہ ہتھ کنڈے نہیں اپنا سکتا, اختیار کر سکتا کہ جو اس نے اختیار کیے ہیں, ورنہ سیاست میں میرا فریق مخالف مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ مولا نے واضح طور پر پیغام دے دیا, بتا دیا, اور سامنے چونکہ اب کوئی اصول نہیں ہوگا, جہل کی فوج ساتھ میں ہے, لہذا ہر وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ جس سے عوام کو گمراہ کیا جا سکے, جس سے عوام کو بھٹکایا جا سکے. ایسے میں جہل کہاں لے جاتا ہے کہ جہل ابھرتا ہے تو ابن ملجم کی ضربت چل جاتی ہے, ابن ملجم کامیاب ہو جاتا ہے. جہل جب ابھرتا ہے تو مولا کے مقابلے پر آپ کو وہ افراد نظر آئیں گے. کہ خود فوج کے لشکر کا ایک میدان جنگ کا واقعہ ہے, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس میدان جنگ میں کھڑے ہوئے افراد میں سے دو, جن کا تاریخ میں نام بھی موجود ہے مگر میں نام یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا, وہ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے, اور گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ علی جیسی شخصیت کے مقابلے پر یہ لوگ کیسے انہوں نے آنا گوانا کر لیا. اسی وقت انہوں نے ایک منظر دیکھا. منظر کیا دیکھا کہ ایک شخص میدان جنگ کا, ایک سپاہی جو پہرہ دے رہا تھا, جو پہرہ دے رہا تھا, وہ شخص آگے بڑھا اور بڑا مقدس سمجھ لیا گیا تھا جس سواری کو, اس مقدس سواری کی لید زمین پر گری, تو یہ شخص آگے بڑھا اور اس نے اس لیت کو اٹھا کے اپنی ناک کے قریب لا کے کہا کہ مجھے اس سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. بس یہ دو میدان جنگ میں جو موجود اس منظر کو دیکھ رہے تھے وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کیسے علی کے مقابلے پر آ گئے, یہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ جب تک ایسے جاہل موجود ہیں تب تک علی کے مقابلے پر بڑا لشکر لایا جا سکتا ہے اور ہمیں علی کی تلوار سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ جہالت تھی جو مقابلے پر آ رہی تھی. اس جہالت کا مقابلہ کرنا صاحبان علم کا اولین فریضہ ہے. لہذا تعارف جو پیغمبر نے کرایا وہ بار بار علم کے ذریعے کرایا کہ علم ہے جو ترہ امتیاز ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابہا, انا دار الحکمت و علی بابہا, میں حکمت کا گھر ہوں, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور اہل بیت کا ترہ امتیاز علم رہا. کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ قرآن کے اندر جو جناب سلیمان کا واقعہ موجود ہے اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جناب سلیمان نے ایک دن اپنے درباریوں سے یہ سوال کیا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو جلدی سے جلدی میرے دربار میں حاضر کر دے. تو اس کے بعد ایک جن کھڑا ہوا, اس نے کہا میں یہ برخواست ہونے سے پہلے دربار لے آؤں گا. پھر آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں چشم زدن میں پہنچا دوں گا, اور چشم زدن میں وہ اس تخت کو لے آئے. تو مولا یہ فرمائیے کہ جناب سلیمان تو نبی تھے, تو کیا جناب سلیمان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ چشم زدن کے اندر اس تخت کو لے آتے؟ وہ بھی تو لا سکتے تھے, پھر انہوں نے کیوں سوال کیا؟ آقا نے فرمایا کہ یقیناً جناب سلیمان اس تخت کو لا سکتے تھے, لیکن چونکہ جناب آصف بن برقیہ ان کے وسیع ہونے والے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ دربار میں میرے وسیع کا تعارف ہو جائے اور لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نبی کا وسیع علم کی بنیاد پر ہوتا ہے, لہٰذا انہوں نے جناب آصف بن برقیہ کا تعارف کرانے کے لیے یہ سوال کیا تھا. اور جب آصف سے پوچھا جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ کیسے وہ اس بات پہ قادر ہوئے کہ چشم زدن میں تخت بلقیس کو اپنے محل میں لے آئیں, جناب سلیمان کے سامنے حاضر کر دیں, تو قرآن کریم کہتا ہے اس لیے کہ ان کے پاس علم کتاب میں سے کچھ تھا, علم کتاب میں سے, جس کی معصوم نے تشریح کرتے ہوئے کہا کہ علم کے 25 حروف میں سے ایک حرف ان کے پاس تھا کہ جس کی بنا پر وہ تخت بلقیس کو لے آئے. یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ جب بھی نبی کسی کو اپنا جانشین بنائے گا, اپنا وصی بنائے گا, اپنے دین کا محافظ بنائے گا, اپنے قرآن کا مفسر بنائے گا اور قرآن کی زبان قرار دے گا, تو وہ علم کی بنیاد پر, انتخاب علم کی بنیاد پر ہوگا. اور پھر علم کے لشکر میں وہ ساری خوبیاں جمع ہو جائیں گی, وہ ساری انسانی صفات جمع ہو جائیں گی کہ جو علم کے ساتھ مل کے جہل کا خاتمہ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہے. لہٰذا بار بار آپ کو یہ نظر آئے گا کہ مولا کائنات یہ خطاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تم کس فریب میں مبتلا ہو گئے ہو, یعنی کس جہالت کا اندھیرا ہے کہ جو تمہارے اوپر طاری ہو رہا ہے کہ تم اپنے امام کی آواز پر لبیک نہیں کہتے, تم میری آواز پر لبیک نہیں کہتے. اور یہی شکوہ کرتے کرتے امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہو گئے, مگر تحفظ دین کا اس انداز میں کر گئے کہ خود تاریخ اس بات کو کا اقرار اور اعتراف کرنے پہ مجبور ہوئی کہ اگر مولا کائنات کا یہ زمانہ نہ ہوتا تو پیغمبر اکرم کی تعلیمات کے نقوش مٹ گئے ہوتے, وہ نقوش دھل جاتے, بالکل باقی نہ رہتا کچھ بھی. لیکن اب یہاں سے ذمہ داری تھی اگلے امام کی, اس لیے کہ عرض کیا کہ پیغمبر اکرم نے جو تعارف کرایا تو 12 اماموں کا تعارف تھا جو غدیر کے منبر سے کرایا تھا, جس میں پہلے اور آخری کا نام بھی پیغمبر نے لیا تھا اور بتایا تھا کہ ان سے وابستہ رہنا, ان کی ہر بات ماننا, ان سے اپنے مسائل پوچھنا. اور حدیث ثقلین سامنے ہے کہ جس میں بتا دیا تھا ان سے تمسک اختیار کرنا. آج عالم اسلام کہتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے جن کا تعارف کرایا تھا ہم ان کا احترام کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احترام الگ ہے, تمسک الگ ہے. جو شخص تمسک اختیار کر لے گا احترام تو خود بخود پیدا ہو جائے گا. صرف احترام کرنا یہ کافی نہیں ہے, احترام کرنا یہ آپ کو اطاعت کی منزل پر تبھی لائے گا کہ جب اس احترام سے ایک قدم آگے بڑھ کے تمسک اختیار کریں, یعنی خود سپردگی کے مرحلے کو طے کر لیں کہ میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, آپ میرے مولا ہیں. یہ مولا کے معنی میں جو اختلاف پیدا ہوا یہ صرف اسی لیے ہوا کہ جو بات میں نے پہلی تقریر میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ خواہشات نفس کے بندے بن گئے، انہوں نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. تو جب نفس کو الہ بنا لیا تو اب اپنی مرضی کی ہر چیز چاہیے، لیکن علی خدا کی مرضی پہ چلائیں گے، علی رسول اللہ کی مرضی پہ چلائیں گے، علی قرآن کی مرضی پہ چلائیں گے. لہٰذا معنی کے اندر تحریف کی گئی اور باتیں آئیں. میں اس پہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ واقعاً مولا کے معنی بہت سے ہیں، دوست بھی ہیں، ناصر بھی ہیں، مگر پیغمبر اکرم نے جو کچھ فرمایا اس پر غور کر لیجئے. فرمایا ان اللہ مولایا و انا مولا المومنین ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا. اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. تو اللہ کو مولا کہہ کر، اگر صرف اتنا ہی جملہ ہوتا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو مولا کے معنی پر بحث کی جا سکتی تھی. لیکن جب بات اللہ کے مولا ہونے سے شروع ہوئی تو جیسے اللہ حاکم ہے، رسول اللہ حاکم ہے، ویسے علی مرتضیٰ حاکم ہیں. جب پیغمبر نے اقرار کرا لیا کیا میں اولا بالتصرف نہیں ہوں تمہارے نفوس پر، یعنی تمہارے نفوس پر مکمل اختیار نہیں رکھتا، تب کہا کہ علی مولا ہیں. تو جن معنوں میں رسول اللہ نفس پر اختیار رکھتے ہیں، مالک ہیں ہمارے نفوس کے، انہی معنوں میں امیر المومنین بھی نفوس کے مالک ہیں. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ جہالت کا لشکر تھا جو مقابلے پر تھا، جو بالآخر اس بات میں کامیاب ہوا کہ مولا کائنات کی شہادت ہو گئی. اور اب یہاں سے یہ پرچم ہدایت لے کر اور تحفظ اسلام کی ذمہ داری لے کر امام حسن مشتبہ آگے بڑھے. میں زیادہ رکوں گا نہیں یہاں پر، بس اتنا اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ امام اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ جہل کا لشکر کثیر تعداد میں ہے اور متقین کی قلت ہے، متقین کی قلت ہے، اہل علم خال خال کہیں پائے جاتے ہیں. لہٰذا امام نے اپنے جد کی سیرت پر چلتے ہوئے صلح حدیبیہ کو اپنے پیش نظر رکھ کے صلح کر لی. گویا امام کے پاس جو پیغام بھیجا گیا تھا، لکھ دیا گیا، کہہ دیا گیا تھا کہ یہ سادہ کاغذ ہے، آپ اس پہ جو چاہے شرائط لکھ دیں اور ہم اس پہ دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں. لہٰذا دین کے تحفظ کے لیے لازم تھا کہ اس وقت صلح حدیبیہ کی سیرت کو آگے بڑھایا جائے. امام حسن نے صلح کر لی، ورنہ جس انداز سے امام نے بیعت لی تھی اور جس طرح سے امام نے اس لشکر کی قیادت کی تھی کہ جو لشکر امیر المومنین کا ترتیب دیا ہوا تھا، 40,000 افراد موجود تھے، اور ان 40,000 کو لے کر جہالت کا خاتمہ کرنا یہ آسان کام تھا اگر وہ سب واقعاً ویسی اطاعت کرتے کہ جیسی اطاعت ایک معصوم چاہتا ہے اور جیسی اطاعت کر کے حق ادا کیا جاتا ہے کسی معصوم کا. لیکن عالم کیا ہوا؟ عالم یہ ہوا، شاید کسی موقع پہ عرض کر چکا ہوں، کہ جو گھر والے تھے انہوں نے بھی دغا کی، ان میں سے بھی بعض لوگوں نے، جن میں عبیداللہ بن عباس کا نام لیا جا سکتا ہے، کہ جو امام حسن کے ساتھ، امام حسن کے لشکر کے سردار ہونے کے باوجود جب ان تک وہی بات تمام، جب ان تک یہ بات پیغام آیا کہ کیا ملے گا امام حسن کے ساتھ، کیا ملے گا امام حسن کے ساتھ، ان کے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی سوکھی روٹی اپنے گھٹنے سے توڑ کے کھائی ہے، ان کے فرزند ہیں، ان کے پہلو میں بھی اپنے بابا کا دل ہے، اور یہ وہی تو ہیں کہ جنہوں نے کسی کو گوارا کر لیا کہ تنہا رہ جائیں، گوارا کر لیا کہ جانے والے چلے جائیں، لیکن کسی کو اس کے حق سے ایک درہم بھی زیادہ لینے نہیں دیا، راضی نہیں ہوئے اس بات پر، لہذا وہ یہ بھی کریں گے. اگر آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، جناب ابن عباس سے کہا آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، تو 1,00,000 دینار سرخ، ایک قبیلے کی سرداری، اور آپ کی زوجہ دیوانی ہو چکی ہیں، وہ تو اب گویا ازدواجی زندگی میں آپ کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے، آپ جس خاندان میں چاہیں اس میں خوبصورت ترین خاتون کا اپنے لیے انتخاب کر لیں، وہاں آپ کی شادی کر دی جائے. یہ وہ آفر تھا، یہ وہ رشوت تھی کہ جس کے بعد ابن عباس نے بے وفائی کی. 40,000 کا بظاہر لشکر موجود ہے، لیکن امام حسن مشتبہ مجبور ہوئے اس بات پر کہ صلح نامے پر دستخط کر لیں. وہ شرائط اگر آپ صلح نامے کے سامنے رکھیں تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ امام نے اس صلح نامے کے ذریعے سے اصل میں ایسا دین کا تحفظ کیا ہے کہ اگر امام کا کی یہ صلح نہ ہوتی ہو، یہ شرائط نہ ہوتے جو امام نے رکھے، تو واقعاً آج جو چاہے تاریخ لکھ دیتی اور آپ کے پاس کوئی جواب دینے کے لیے نہ ہوتا. مگر امام نے لکھوا لیا، پہلی شرط قرآن و سنت پر چلنا ہوگا، دوسری شرط میرے بابا کی شان میں ممبروں سے جو گستاخیاں ہوتی ہیں وہ گستاخیاں بند کی جائیں گی، تیسری شرط تم اپنے بعد کسی کو ولی عہد بنانے کے مجاز نہیں ہوں گے، اور تمہارے انتقال کے بعد یہ عہدہ یہ منصب پلٹ کے ہمارے ہی گھرانے میں آ جائے گا، چوتھی شرط میرے بابا کے چاہنے والوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان مظالم کو روکا جائے گا، پانچویں شرط اس علاقے کے جو محصولات ہوں گے وہ اسی علاقے میں خرچ کیے جائیں گے اور انہیں تم اپنے حکومت تک لے جانے کے مجاز نہیں ہوں گے. یہ شرائط تھیں، اور شرائط ہیں ظاہر ہے کہ میں اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، یہ شرائط ہیں کہ جنہیں بیان کر کے امام نے بتا دیا کہ دین کو خطرات کیا کیا درپیش تھے ان پہ غور کر لو. اور جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر اس پہ آپ غور کریں کہ کیا کچھ وصیتیں ہیں جو باپ نے اپنے بیٹے کو کی ہیں تو باتیں بہت سی واضح ہو جائیں گی. باپ بیٹے کو وصیت کر رہا ہے کہ دیکھو اپنی حکومت کو اگر تم کو مضبوط رکھنا ہے تو ایک تو حجاز والوں سے کبھی مقابلہ نہ کرنا، ان کا احترام کرنا، حجاز یعنی مکہ اور مدینہ، ان کا احترام کرنا. دوسری چیز یہ کہ عراق والے خاص طور پہ اہل کوفہ اگر یہ کہیں کہ صبح کا حاکم ہمارا کوئی اور ہو اور شام کا حاکم کوئی اور ہو تو یہ جس کو حاکم بنانا چاہیں، جس کو گورنر بنانا چاہیں، تم ان کی بات مان لینا، اس کو گورنر بنا لینا، اس لیے کہ یہ 100,000 تلواریں ہیں جو تمہارے مقابلے پر آ جائیں گی اگر تم نے ان کی بات نہ مانی. اور اس فضا کے اندر، اس مٹی کے اندر انقلاب ہے، یہ جنگجو ہیں، یہ آسانی سے کسی حاکم کو اور کسی کی اطاعت کو قبول نہیں کرتے. اور تیسرے کچھ لوگوں کے نام بتائے کہ فلاں صاحب اگر کچھ کہیں تو ان کو کچھ لے دے کے راضی کر لینا، وہ تمہاری بات مان جائیں گے. وہ دوسرے اگر کچھ کہیں تو ان کو ایسے مسائل کے اندر الجھا دینا کہ وہ انہی کے اندر الجھ کے رہ جائیں. اور حسین ابن علی سے بیعت طلب کرنا، لیکن اگر وہ بیعت سے انکار کر دیں تو ان کا مقابلہ نہ کرنا، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دینا، ان سے جنگ نہ کرنا. اور اگر جنگ کرنے کی نوبت آ جائے تو انہیں ان کی مرضی کا میدان منتخب نہ کرنے دینا، تم اپنی مرضی کا میدان منتخب کرنا. یعنی جانے والا اس بات کو جانتا ہے کہ امام کتنا بالغ نظر ہے، امام کتنا ذہین ہے، معلوم تھا کہ اگر کبھی یہ نوبت آ گئی اور آئے گی، اگر تقاضۂ بیعت ہوگا تو انکار بیعت بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ انکار بیعت ہی تحفظ دین کی ضمانت ہے. جہاں یہ کہا جا رہا ہو کہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، یہ تو ایک بنو ہاشم نے نعوذ باللہ ایک ڈھونگ رچا تھا حکومت بنانے کے لیے، ورنہ نہ کوئی نبوت کوئی چیز ہے، نہ آخرت کوئی چیز ہے، نہ اللہ کوئی چیز ہے، اور نہ فرشتہ، ہر چیز کا انکار کیا جا رہا ہے. ایسے میں بیعت کر لینے کا مطلب یہ تھا کہ جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اسلام کا چہرہ بنو امیہ بن جائیں، اسلام یعنی بنو امیہ، بیچ میں سے سب نکل جائیں، ختم ہو جائیں، ایسے میں انکار بیعت لازم تھا. ایسے میں تحفظ دین کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے، تحفظ سنت کے لیے انکار بیعت کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا. ہاں، اس انکار کی قیمت چکانی پڑے گی، تو انکار کرنے والا اس انکار کی قیمت بخوبی جانتا ہے. لہذا میدان کا انتخاب تم نہیں کرو گے، اگر جان دینی ہوگی تو ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ آئیں گے، مکے میں اپنی تبلیغ کو مکمل کر کے، اپنے پیغام کو عالم اسلام تک پہنچا کے، پھر اپنی مرضی کے میدان کا انتخاب کریں گے. یعنی کربلا معلیٰ آ کر امام کا بار بار یہ سوال کرنا، یہ پوچھنا کہ اس زمین کا نام کیا ہے، اس زمین کا کیا نام ہے، کہنے والا کہتا ہے کہ اسے ماریا کہتے ہیں، کہنے والے کہہ رہے ہیں اس کو نینوا کہتے ہیں، اسے شط فرات کہتے ہیں، مگر بار بار امام یہ پوچھ رہے ہیں کوئی اور نام بھی ہوگا، کوئی اور نام بھی ہوگا، یہاں تک کہ جب زبان پہ آیا اسے کربلا کہتے ہیں. تب امام نے کہا کہ ہاں، یہی وہ جگہ ہے کہ جس کی خبر مجھے نانا نے دی ہے. یعنی میدان کا انتخاب بھی امام خود کریں گے، یہ حکمت ہے. لیکن میں یہاں تک آؤں گا سیرت امام حسین بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے کسی تقریر میں، لیکن اس وقت جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 10 سال کا جو وقفہ ملا امام حسن کی شہادت کے بعد، یہ جو 10 سال امام کی خاموشی ہے، پچاس ہجری سے لے کر 60 ہجری تک یہ عرصہ امام نے کیسے گزارا، امام حسین علیہ السلام نے یہ عرصہ کیسے گزارا، اس میں امام نے کون سا کام تھا جو انجام دیا، اس سے پہلے کا جو وقت ملا اس میں امام نے کس انداز سے دین کا تحفظ کیا، امام حسن صلح کر کے کیا خاموش بیٹھ گئے، گوشہ نشین ہو گئے، لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رہا؟ نہیں، امام احیاء کر رہے تھے اس دین کا، وہ دین جو تقریباً دم توڑ چکا تھا، وہ اقدار جو مٹ چکے تھے، وہ چیزیں جن کو لوگ فراموش کر چکے تھے، ان سب کو زندہ کیا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے. وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ساری چیزوں کو پھیلا کے بیان کیا جائے، مگر میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز، ایک بات جو تھی وہ یہ تھی کہ بھوکا کر دو. جب کوئی انسان بھوکا ہو جاتا ہے، جب کوئی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دین کو اپنے بچا نہیں پاتا، لہٰذا بھوک میں مبتلا کر دو. ایسے میں امام نے جو تربیت کا طریقہ اختیار کیا، دیکھیے ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کسی معاشرے کے اندر، جہاں برائی کا زور بڑھ رہا ہے، نیکی کا زور کم ہو رہا ہے، اور نیک کرنے والے چند افراد ہیں، وہاں ان نیکوکاروں کو نیکی کا صلہ اللہ رب العزت تو عطا کرے گا، یقیناً آخرت میں ان کو صلہ ملے گا. لیکن ایسے میں اگر کچھ صاحبان حیثیت موجود ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ان نیکی کرنے والوں کی کچھ حوصلہ افزائی کرتے رہیں. اس چیز کی معاشرے میں کل بھی ضرورت تھی اور آج بھی ضرورت ہے. یہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہی ہے. یہ اہم بات ہے کہ جس میں ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں امام حسن اور امام حسین کے اس دور سے جسے خاموش دور کہا جاتا ہے. ہم تو امام حسین کو بھائی اتنا جانتے ہیں کہ امام نے وطن چھوڑا، وطن چھوڑنے سے لے کر امام حسین کا ہمارا تعارف ہوا، ہم نے امام کو پہچاننا شروع کیا. اس سے پہلے بچپن کے کچھ واقعات تھے کہ جس میں رسول اللہ کس طرح ناز برداریاں کر رہے تھے، کس طرح پہچنوا رہے تھے. پھر پیغمبر اکرم کے جانے کے بعد سے، رخصت ہونے کے بعد سے، میدان کربلا تک کا جو زمانہ گزرا، اس میں ایسا لگتا ہے کہ گویا امام حسین کہیں تھے ہی نہیں، انہوں نے کوئی کام ہی نہیں انجام دیا. وہ تاریخ بالکل تاریکی میں ہے، تاریکی میں ہے نہیں، ہم تاریکی میں ہیں کہ ہم اس تاریخ سے واقف نہیں ہیں. میرے پاس اگر موقع رہا تو میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن اس وقت ایک دو اشارے کہ یہ زمانہ وہ تھا کہ اس زمانے میں امام حسین جو کام کر رہے تھے وہ کام آج ہمیں کرنا ہے، امام حسن جو کام کر رہے تھے وہ کام آج کر رہا ہے. بدی کی قوت بڑھی ہوئی ہے، برائی کی طاقت بڑھی ہوئی ہے، نیکی کرنے والے خال خال کہیں نظر آ رہے ہیں. ایسے میں امام نے ان نیکی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی، ان کی حوصلہ افزائی کی تاکہ نیکی کی یہ روشنی اور پھیلے، اور لوگ نیکی کرنے کی طرف متوجہ ہوں، اور لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئے کہ ہاں نیکی کی قدر و قیمت ہے. یہ ہمیں، میں نے عرض کیا کہ آج بھی کرنا ہے. کیوں آج کرنا ہے؟ اس لیے کہ آج اگر ہم دیکھیں، معذرت کے ساتھ یہ جملے عرض کر رہا ہوں، اگر دینی اداروں کا بھی آپ جائزہ لیں، تو دینی اداروں پر بھی اکثریت، ان اداروں کی بات نہیں کر رہا کہ جو علماء کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، ان اداروں کا تذکرہ نہیں ہے کہ جہاں علماء علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت کے اہم فریضے کو انجام دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ دینی اداروں کے سربراہ بھی بے دین بنے ہوئے ہیں، اپنی مقبولیت کی بنا پر، اپنی طاقت کی بنا پر، اپنی ہٹ دھرمی کی بنا پر، اپنے زور اور زبردستی کی بنا پر دینی اداروں کے سربراہ، دینی اداروں کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے گویا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو دینی افراد ہیں، جو دیندار ہیں، وہ بیچارے اپنی عزت بچانے کی خاطر معاشرے سے ٹکرائیں گے، مقابلے پہ آئیں گے تو بے عزتی ہوگی، عبادت کرنے کا موقع کم ملے گا، وہ بیچارے گوشہ نشین ہوئے ہیں. ایسے میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا، حوصلہ افزائی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کو گوشہ نشین نہ ہونے دیں، انہیں منظر عام پلائیں، ان کا سہارا بنے، ان کے دست و بازو بنے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. وہی پیغام جو مولا نے اس وقت دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتاتے ہوئے، پیغام دیتے ہوئے کہا تھا، اور جسے بستر شہادت سے امام نے دیا ہے، جسے بستر شہادت سے امام نے پیغام دیا ہے، کونوا للمظلوم عونا، جو مظلوم ہیں ان کے مددگار بن جانا، جو دیندار ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا. ہر موقع کے اوپر یہی پیغام دیا، دیداروں کے ساتھ کھڑے ہو جانا. چنانچہ امام حسن اور امام حسین جو کام انجام دے رہے تھے، کچھ اس کے اشارے کرتا ہوا آگے بڑھوں. ایک موقع کے اوپر کہیں سے ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا امام حسین کو ملا. امام حسین نے اسے اٹھایا, اسے دھویا اور اسے اپنے غلام کو تھما دیا کہ اسے ذرا سنبھال کے رکھو. ظاہراً محسوس یہ ہوتا ہے کہ امام کسی کام میں مصروف تھے, لہٰذا وہ اس کو دے دیا کہ اسے سنبھال کے رکھو. کون سا موقع؟ دیکھیے, روٹی کا ٹکڑا. عالم کیا ہے؟ میں نے عرض کیا, بھوک میں مبتلا کر دو, رزق حرام پہنچا دو, تاکہ اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ اب یہ شخص نیکیوں کے قافلے کا سپہ سالار بننے کے لائق نہیں رہے گا, شکمہ اس کے لقمہ حرام اس کے ذہن میں جا چکا ہے, اس کی غذا میں شامل ہو چکا ہے. تربیت اولاد کے لیے بھی ایک بہت اہم اصول ہے کہ جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم بڑی اپنی اولاد پہ محنت کریں گے, لیکن وہ محنت, میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک ایسا انسان جو اپنا جسم بنانے پر, کہ میرے بڑے اچھے مسلس ہو جائیں, میرا جسم بڑا طاقتور ہو جائے, وہ اس پہ بڑی محنت کرتا ہے, دن بھر محنت کرتا ہے اور شام میں آ کے تھوڑا سا زہر کھا لیتا ہے, اس کو زہر دے دیا جاتا ہے, تو وہ اس کی دن بھر کی محنت کیا اس کو کوئی فائدہ پہنچائے گی جو رات میں آ کے زہر کھا لیتا ہے؟ بالکل اسی طرح ہم تربیت اولاد پہ بڑی کوشش کرتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, بڑی جان لگاتے ہیں اس کے اوپر, لیکن کبھی کبھی یہ خیال نہیں رکھ پاتے کہ لقمہ حرام, غذا نجس ان کے شکم تک نہ پہنچنے پائے, ورنہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے دن بھر کسی نے جسم کی ورزش کی اور بعد میں آ کے اس نے زہر کھا لیا. لہٰذا یہ تو یہ روٹی کا ٹکڑا تھا اس شخص کے ہاتھ میں, امام تھما کے کسی کام میں مصروف ہو گئے. بعد میں امام نے اس سے سوال کیا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا, تو اس نے کہا کہ مولا, اس روٹی کے ٹکڑے کو میں نے غذا کے احترام میں, جو آپ سے تعلیمات حاصل کی ہیں اس کے احترام میں, میں نے اسے کھا لیا کہ اس کی بے ادبی نہ ہو, وہ کہیں اور نہ گر جائے, آپ نے مجھے دیا تھا, میں نے اسے کھا لیا. امام نے یہ سنا تو امام نے کہا, جا, میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. ایک غلام کو ایک روٹی کے ٹکڑے کے احترام کے عوض, یہ پیغام تھا دنیا والوں کے لیے, یہ پیغام تھا, میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو کسی نے سوال کر لیا کہ مولا, آپ نے اسے آزاد کر دیا اتنی سی نیکی پر, اتنے سے عمل پر؟ امام نے کہا, اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا. جو غذا کا احترام کرے, روٹی کا, روزی کا احترام کرے, اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے, تو میں اس کو کیسے غلام بنا کے رکھ سکتا ہوں؟ امام نے اس کو آزاد کر دیا. تو نیکیوں کے قافلہ سالار بن کر, نیکیوں کے سربراہ بن کر, نیکوکاروں کے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے معاشرے میں آگے بڑھنا, یہ امام ہے. ہر امام کی سیرت کا, خصوصیت کے ساتھ امام حسین کی سیرت کا اہم ترین پیغام ہے, اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ نیکیوں ہی کا تو کارواں تھا جس کا قافلہ سالار بن کے امام وطن کو الوداع کہہ رہے تھے. آسان مرحلہ نہیں ہے وطن کو چھوڑ دینا, لیکن ہجرت راہ اسلام میں اپنے وطن عزیز کا قربان کر دینا, یہ ہجرت کہلاتا ہے. کیا عالم تھا, وقت نہیں بچا, میں صرف دو منٹ آپ کو مدینے لے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں امام رخصت ہو رہے ہیں, پورے مدینے کے اوپر ماتم چھایا ہوا ہے, ایک عجیب فضا ہے, ہر ایک دوسرے سے سوال کر رہا ہے, کیا واقعی حسین رخصت ہو جائیں گے؟ کیا واقعی حسین مدینہ چھوڑ دیں گے؟ لوگ جمع ہو کے آئے کہ آقا کا دیدار کریں. معلوم ہوا کہ نواسا نانا کے روزے پہ آخری رخصت کو گیا ہے. ہاں, کبھی یہ ہوتا تھا کہ حسین نانا کے سینے پہ سر رکھ کے سو جاتے تھے, آج وہ سینہ تو موجود نہیں ہے, تھکا ہوا حسین قبر کے تکیے پہ سر رکھ کے سو گیا. اے نانا, آپ کا حسین آخری رخصت کے لیے آیا ہے. نانا نانا, آج پھر اپنے حسین کو سینے پہ سلا لیجئے. نانا, یہ امت وطن میں رہنے نہیں دیتی, مجھے وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے. عجب نئی آواز آئی, ہو حسین جاؤ, خدا حافظ, وعدہ طفلی ادا کرو. یہاں سے رخصت ہوئے, اماں کے مزار پہ آئے, مگر کیسے آئے؟ آخری فقرے لکھا ہے کہ جب نانا کے روزے پہ گئے تو سمل سمل کے قدم رکھ رہے تھے, جب بھائی حسین کی قبر پہ, حسن کی قبر پہ گئے تو سمل سمل کے قدم رکھ رہے تھے, جب جنت البقیع کی دوسری قبروں سے رخصت ہوئے تو امام سمل کے کھڑے ہوئے تھے, مگر جب ماں کی قبر کی طرف چلے تو ایسے دوڑے جیسے ننھا بچہ ماں کی آغوش میں پناہ لینے کے لیے جاتا ہے. اماں, حسین آخری سلام کرنے آیا ہے. اماں, آپ کا حسین جا رہا ہے. میر انیس نے نقشہ کھینچا جس پہ میں گفتگو روکتا ہوں، کیا آواز آئی، میرے غریب خدا حافظ، اے میرے پیاسے خدا حافظ، اے غریب الوطن خدا حافظ. اور اس کے بعد ایک آواز اور آئی جسے میر انیس نے نظم کیا ہے کہ جب آقا رخصت ہونے لگے تو آواز آئی، اے میرے لال، میرے بیٹے عباس کو ذرا قبر پہ بھیجنا. امام نے پیغام پہنچایا، میر انیس کہتے ہیں کہ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا، میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کرے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا، اے میرے لال حسین خدا حافظ. مگر تم تنہا نہ جاؤ گے، یہ ماں ہر جگہ ساتھ ساتھ ہوگی. ارے ماں کا یہ وعدہ تھا، اسی لیے تو جب زلجناح سے زمین پہ آئے آواز دی، اماں اماں آپ کا حسین آپ کو پکار رہا ہے. عجب نہیں کہ میدان کربلا میں آواز آئی ہو، اے میرے لال میں تیرے ساتھ ساتھ، اے میرے لال میں موجود. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.